راوڑی پا پتہی پتہی سا گنی عملیات راوڑی پا پتہی پتہی سا گنی عملیات دا خدای پا نوم شروع شو المال سوری عملیات راوڑی پا پتہی پتہی سا گنی د خدای په نوم شروع شو المال سوری عملیات راوړی په پته پته ساس غنی عملیات د ګران شهید امیر المؤمنین په نوم معصوم دی د ګران شهید امیر المؤمنین په نوم معصوم دی که خدای کول غر بیان به ما تلی عملیات راوړی په پته پته ساس غنی عملیات راوړی په پته پته ساس غنی د خدای په نوم شروع شو المال سوری عملیات راوړی په پته پته ساس غنی عملیات راوړی په پته پته ساس غنی عملیات ور مات وی ملا کړه پټول وطن کې ور ماتل ملکران د دښمن پټول وطن کې تمام شول فون په ګانټا د خدای په نوم شروع شو المال سوری عملیات راوړی په پته پته ساس غنی عملیات راوړی په پته پته ساس غنی عملیات د منصور منصور مینا دخمن تلار زیری دا مرگی عملیات راوڑی پا پتہی پتہی ساس غنی عملیات راوڑی پا پتہی پتہی ساس غنی عملیات دا خدای پا نوم شروع شو المال سوری راوڑی پا پتہی پتہی ساس غنی عملیات دا نویو عملیاتو تغازیان جذبان جذبان دی دا نویو عملیاتو تغازیان جذبان جذبان دی دا زلبا ساس غنی عملیات راوړي په پته ساسا غني عملیات د خدای په نوم شروع شول مال سوري عملیات راوړي په پته ساسا غني عملیات راوړي په پته ساسا غني سنکال روالی گوری آزادی عملیات راوڑی پا پدھی ساگنی عملیات راوڑی پا پدھی ساگنی عملیات دا خدای پا نوم شروع شوالمان